او دا غوی د ظلم په وجبا د عذاب وعده په هغوی باندې پوره شي، بیا به هغوی هیڅ هم نشي ویلی.